Egunon zuri ere magianez, Bizkarsoro filmaren estreina izan da bai Barda zinemaldian, Donostiako Alde Zaharreko Printzipe zinemako hirugarren aretoa mukuru betea zen, saldoan etorriak baitziren bai gortarrak, autobus bat beterik, baina saldoan ere Euskal Herri osoko zinemazaleak. Gure hizkuntzaren historia kondatzen dugu filmak, historia hurbila, lehen mundu gerlatik 80. hamarkada arte, gerlan hildako euskaldunak, euskararen zapalkuntza, okupazio nazia, euskara lotxagarria izatea eta azkenik ikastolen sorrera gatazkatsua landuz. Aurrak dira usu protagonistak, eskola frantsesa eta ikastolak baitira urrenez urren, euskararen urritzearen eta berpiztearen arduradunak. Josu Martinezek, zuzendariak, aurrekin aritzea nolakoa den kondatzen digu. Egia da, bigarren zati batean, una kondatzen den eskola frantsesak ematen zituen debekuak, hori biziki bortitza zitzaien, oroitzen naiz, obligatzen genituenean frantsesez hitz egitera eta oiuka batzutan eta ez daudela usatuak, ez? Eta gero ikastolaren sorreraren gaiarekin ere bai, ez? Aurrak banatu genituelako, azkenean herriko aurrak, ikastolako herriko aurrak, batzuk ikastolako aurrak ziren eta beste batzuk eskola frantsesekoak. Eta garai hartan aurren artean zeuden zatiketak eta hori bizi izan dute haien azalean, ez? Eta etxeetan ere horri buruz mintzatu da, ez? Orain ikastolako guraso diren asko, ez diren ikastolako aurrak, eta hor evoluzio bat egon da ere, ez? Eta, bueno, nik uste dute memoria berreraikitzeko ere izan dela gauza polit bat. Bizkarsoro ikastolen historia ere izanki, Euskal Herriko ikastolen elkartea filmaren laguntzaileetako bat da, haien izenean Nekane Artola lehendakari berria ere Donostian izan zen. Hezkuntza munduarentzat euskal zineak duen garrantziaz galdegin genion. Ba, euskal zinemak nik uste dut ekarpena handia egiten diola, ez? Gure hizkuntzaren bizi berritzeari, ez? Azkenean behar ditugu euskaraz ekoiztitako ez dakit, piezak, behar ditugu euskaraz ekoiztitako musika, behar ditugu euskaraz ekoiztitako filmak, bai, gure ikasleek, gure aur nerabe gazteek izan dezaten, ez? Pantailaren bestaldean euskarazko eskaintza bat. Eskaintza serio bat esan dezagun, bai? Eta ikastolen elkartetik ezezik, sehaskatik ere ordezkaritza bat orzen barda, Ur Gorostiaga zuzendaria eta Peio Zugasugia lehendakariarekin, Baigorriko ikastolako ikasleak dira aktorea initz Josu Martinezi entzun diogun gizan, eta aurrek erran zigutenez, Bizkarsoro hori eskerrere ikasi dute ikastolean eta euskararen historia, memoriaren transmisioaz mintzatu ginen Peio Zugasugiarekin. Zantzi behar zertaik heldu giren, gaur egoera aski eroso bat angira. Naizta borroka initz baritugun, debekua initz, traba initz, azterketak, baiabideak, eguneroko borroka ezagutu dute gure ikasleak, eta ezagutzen dute orain denik. Baina zantzi behar, garai batez ere izan direla sortzaile batzu, edo goera zinez larriago batean bizi izan direnak. Gaur hori erakustea ere guretako egun berezia da, gaur zendu baita ere Michel Oronoz, eta Michel Oronoz gurekin ibilida ere euskararen aldeko borroka guzietan, Euskal Konfederazioan deiadar manifetan eta gure manifa guzietan, eta hor ginoen ere, lekuko bat, belaunaldi bat behin ugiago ezagutu zituenak, biktima gisa, euskararen biktima gisa, baita ere borrokalari gisa, eta ari ere, pentsatuko dugu gaur filma begiratuz. Michel Oronoz zendu berria gogoan, euskarazko hezkuntzaren alde borrokaturikoak ahantzigabe, ikastola herri eskola oiuekin bukatzen baita Bizkarsoro filma. Malkoak eta irriak egin berean ikusi ziren Barda Donostian, baina giro ezin hobean bukatu zen gaualdia, Baigorriko gaiteroen doinuarekin Alde Zaharrean barna. Herriaren eta hizkuntzaren historia bizirik mantentzeko filma ederra aurkeztu baitzuten atzo Donostian.